إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعذاب القبر ونعيمه حق. فقد استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، قال الله تعالى: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فلكتم الشهاب وكزنكم زيا سؤال لك ثبيتي فتنة يا كبوريني نقولي زم سؤالي أن يكبوري كم بهاي يوتين يكويلي na vile vile kufufuliwa baada ya kufa nako ni kweli, jambo la kweli. Qala sharih rahimahullah ta'ala: fitnatul qabr. Sharih anasema al fitnatul qabr, fitnatul qabr, fitna ya kaburini. Al fitnatu lughatan al ikhtibar. Nini maana ya fitna? Ni al ikhtibar, ki lugha ni mtihani. Wa fitnatul qabr su'alul mayyit an rabbih. Ni maana ya fitnatul qabri ni fitna kwa maana ya kwamba su'alul mayyit, kuulizwa maiti an rabbihi, kunako mula wake, wa dinihi wa nabiyihi, dini yake na nabii wake. Kuulizwa nani mula wako, nani ni ipi dini yako, na ni yupi nabii wako. Wa hiya thabitatun bil kitabi wa sunna, na fitnatul qabri imethibiti kwenye kitabu na sunna. قال الله تعالى: الله مسيما يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا أنا وثبتش الله سبحانه وليمبا وميميني بالقول الثابت فقول ليكوا ثابت أنا وثبتش يوافي في الحياة الدنيا هي قبل الموت وفي الآخرة أي في القبر. Allah subhanahu anawathibitisha duniani kwa maana kabla ya kufa anawapa kauli iliyokuwa thabit, na wa fil akhirati, na huko kaburini Allah subhanahu anawathibitishia kauli iliyokuwa thabit. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hiyo ni dalili ya kuthibitisha kwamba mitihani ya kaburini ipo. Kwa hiyo hapa kuonyesha kwamba nani ya kaburi Allah amthibitisha mtu kwa kujibu maswali yale ambayo ameulizwa kwa ufasaha na kwa usawa, kwa maana kinyume chake mtu atajibu ovyo na atapata adhabu. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam: al-muslimu, muislamu, idha su'ila fil qabri, atakapoulizwa kaburini, shahida, atashuhudia, an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah. Kafiri yeye, kama ilivyokuja katika hadithi, kama atakapoulizwa man rabbuka wa man dinuka wa man nabiyuka, atakuwa akisema ha ha la adri, sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu. Ama mu'mini atasema tu rabbi Allah wal islam dini wa muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam nabiyyi. Ama kafir atakapoulizwa man rabbuka, atasema ha ha, bimaana la adri, sijui mimi, nilimwasikia watu wanasema. Kwa hiyo hapa muallif anasema ni hadithi ya mtume kwamba pindi atakapoulizwa muumini kaburini, atashuhudia kuwa hapana mola hapa zaidi kwa kujua kwa haki isipokuwa Allah, wa anna muhammadan rasulullah, fadhalika qawluhu ta'ala, na hiyo ndiyo tafsiri ya kauli ya Allah kusema yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit, atawathibitisha Allah wale ambao wameamini kwa kauli iliyokuwa thabit, fil hayati dunya ay qabla almamat, katika uhai wa dunia, hapa duniani kabla ya kufa kwao atawathibitisha. Wa fil akhirati, na akhira vile vile, kwa maana baada ya kufa kwa kaburini Allah atawathibitisha. Wal hadith muttafaqun alayh min hadith al-Bara ibn Azib. wasailu malakani, na wenye kuuliza ni malaika wawili, li kauli nabii alayhi salatu wassalam, kwa kauli ya mtume aliposema, innal abda idha wudi'a fi qabrihi, hakika ya mja pindi atakapowekwa kaburini kwake, watawalla anhu ashabahu, na wakaondoka kwake yeye ndugu zake na jamaa zake. Mtu atakapowekwa kaburini na jamaa zake wakaondoka, innahu, hakika ya huyo maiti, la yasma'u qar'a ni'alihim, anasikia vishindo vya vyao. Qala, anasema yaatihi malakani fayuqidanihi, watamwijia malaika wawili, fayuqidanihi, na watamkalisha chini. Wal hadith rawahu Muslim, ndani ya hadithi inaonesha ya kwamba watamwijia malakani. Kwa hiyo wale watakao muuliza watakuwa ni malakani, malaika wawili. Innahu la yasma'u qar'a ni'alihim, yeye huyo maiti anasikia vishindo vile vya viatu vyao wale ndugu zake na jamaa zake. Qala, akasema mtume, yaatihi malakani, watamwijia malaika wawili, fayuqidanihi, watamkalisha chini na kuanza kumuuliza maswali. Wal hadith rawahu Muslim min hadith man, hadithi Anas radhiyallahu anhu. Wasmuhuma, na majina ya hao malaika wawili ni Munkar wa Nakir. Majina ya hao malaika wanaitwa Munkar wa Nakir. Zipo kauli zingine ndefu za wanachuoni zikionyesha kama majina haya sio majina ambayo yamekaa vizuri kwa kuwapa malaika. Kama rawahu Tirmidhi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, kama alivyopokea Imam Tirmidhi kutoka kwa Abi Hurairah. Waqala Hasanun Gharib, Imam Tirmidhi amesema hadithi hiyo ya kuwaita malaika wawili kama ni Munkar wa Nakir ni Hasanun Gharib. Waqala Al-Albani, Imam Al-Albani amesema kuna kwa hiyo hadithi inayothibitisha majina ya hao malaika wawili wanaitwa Munkar wa Nakir. Amesema Al-Albani, wa sanaduhu hasan, isnadi ya hadithi hiyo ni nzuri. Wa huwa ala sharti Muslim, na isnadi hiyo ipo katika masharti ya Imam Muslim. Wasualu amun lilmukallafina min almu'minina walkafirin, na suali au maswali ya kuwauliza watu ni amun ya ujumla, lilmukallafin, kwa wale ambao watu ni mukallaf, min almu'minina walkafirin, mtu ambaye ni mukallaf, kwa maana sheria inaanza kufanya kazi kwake ni mtu mukallaf. Kwa maana swali itamuelekea muumini na kafir, min hadhihi al-umma, katika umma huu wa Muhammad alayhi salatu wassalam, wa ghairihim, na wasiokuwa hao. Ala al-qawli sahihi, juu ya kauli ambayo iko na sahihi, iliyokuwa sahihi. Kwa hiyo hapo naona Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala anaitamka kwamba hiyo ndo kauli na nguvu, kwamba hata umma mwingine nao pia utaulizwa maswali mawili. Wa fi ghairi al-mukallafina khilaf, na maswali kwa wale ambao sio watu mukallafin, kwa maana watoto wadogo waliokufa wachanga hawajafikia kubalighi, khilaf inda ahli al-ilmi, kuna khilaf inda ahli al-ilmi. Na sahihi juu ya swala hilo ni kwamba wasahihu mukallaf wa ghairu mukallaf kulluhum yusalun. Hiyo ndo sahihi, kwamba mtoto mdogo na asiyekuwa mdogo ni dhali ni mukallaf, ni kiumbe. As-sahihu mukallaf wa ghairu mukallaf kulluhum yusalun. At-tiflu as-saghir, hata mtoto mdogo pia, at-tiflu as-saghir, yataulizwa. Kwa nini? Li'annana ma'muruna an nusalli 'ala al-mayyit, aliyekuwa mukallaf ataulizwa sasa hata mtoto mdogo, kwa sababu sisi tumeamrishwa, an nusalli 'ala al-mayyit, tumsalie mayiti, liswaghir, kwa mdogo, walkabir, na mkubwa, wadduai liswaghiri walkabiri, na vile vile kumwombea dua mkubwa na mdogo, tumeamrishwa hivyo. Kwa hiyo kwa kuwa tumeamrishwa tumwombee dua mdogo na mkubwa, na tumswalie mtoto mdogo na mkubwa, hii ni ishara kwamba naye pia ataulizwa kwa sababu ni mukallaf. Wa hadha dalilun ala anna alfitnata yaqa'u alayhi, na hii au haya maneno ya kuonesha kama sisi tumeamrishwa kumsalia maiti mdogo na mkubwa na vile vile kumwombea dua ni dalili ya wazi kabisa, ala anna alfitnata yaqa'u alayhi, mitihani kaburini itampata huyo mtoto au asiyekuwa mtoto. Akaendelea mualifu akasema, wa dhahiru kalami Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabi ar-ruh, na uwazi wa maneno Ibn Qayyim katika kitabu chake cha Ar-Ruh, tarjihu su'al, dhahiri ya maneno Ibn Qayyim inaonyesha kwamba tarjihu sual anaipa nguvu kama maswali yapo kwa mukallaf wa ghairu mukallaf wa yustathna na wanavuliwa au anavuliwa katika wale ambao hawatoulizwa kuna wale ambao hawat katika wale watakaoulizwa yustathna wanavuliwa watu wengine ambao hawatoulizwa na wala hawatopata mitihani min dhalika miongoni mwa hao waliotangulia ashahid mtu ambaye nimekufa ni shahidi yeye ametolewa kwa maana hatoulizwa na wala hatopata fitna kaburini li hadithi rawahu an-nasai katika hadithi iliyopokea imamu an-nasai na vile vile mtu mwingine huyo ni shahidi hatoulizwa waman mata murabitan fi sabilillahi na yule mtu ambaye amekufa hali ya kuwa amelinda katika ngome fi sabilillahi katika njia ya Allah naye vile vile hatoulizwa mtu ambaye amekufa hali ya kuwa yuko nawinda anachunga na analinda zile ngome za Waislamu akafa katika hali hiyo hiyo naye vile vile hatoulizwa li hadithi rawahu Muslim hatoulizwa maswali wala hatopata mitihani kaburini kwa hadithi ya al-Imam Muslim na vile vile unaweza kuongeza ukasema kadhalika al-anbiya unaweza kuongeza na ukasema kama na mwingine katika watu wengine ambao hawatoulizwa wala hawatopata fitna za kaburini al-anbiya manabii hiyo ni hayo ni masaa inafungamana na malakaini malaika wawili adhabu al-qabri au na'imuhu adhabu ya kaburini au adhabu ya kaburini au neema ya kaburini adhabu al-qabr au na'imuhu haqqun thabitun adhabu ya kaburini au na'imuhu au neema zake haqqun ni za kweli kabisa thabitun tina thabiti bi dhahiri al-quran kwa wazi wa qur'ani wa sarihi sunnah na kwa wazi kabisa wa sunna wa ijma'i ahli sunna na vile vile makubaliano ya ahli sunna qala Allah ta'ala fi surati al-waqi'a adhabu za kaburini neema zake zimethibiti kwenye Qur'ani na vile vile na sunna iliyokuwa sahihi Allah aliposema katika surati al-waqi'a falawla idha balaghatil hulqum na lau pale ambapo pindi itakapofika roho kwenye shingo wa antum hina idhin tandhurun na nyinyi wakati huo pindi roho inatolewa ipo katika shingo tandhuruna mnaangalia aya hiyo inaonyesha kabisa kwamba adhabu mtu anaipata akiwa katika uhai wa dunia huo anatolewa roho yake ila kauli mpaka Allah alipoje kusema fa amma in kana minal muqarrabin farouhum wa rayhanu wa jannatu na'im na amma huyo maiti ikiwa ni katika wale watu muqarrabin watu ambao ni muqarrabun almuqarrabin huwa alladhi ya'malu alwajibati walmustahabbat wa yatruku almuharramati walmakruhat muqarrabin ni yule mtu ambaye anayefanya matendo ya wajibu na matendo ya mustahabu na anaacha mambo ambayo ni haram na anaacha mambo ambayo ni makruhu ndio almuqarrabin kwa hiyo akiwa huyo maiti katika muqarrabin farouhun wa rayhanun basi farouhun hiyo ni raha kwake wa rayhanun na hiyo ni riziki wa jannatu na'im na pia atapata pepo ambayo ina neema kwa maana hiyo ni raha kwake na vile vile ni riziki kwake na vile vile tayari ameshaingia katika jannatu na'im ameshajiwekea mazingira ya kuingia katika jannatu na'im ashahidi katika aya hii ushahidi katika aya hii wa kuthibitisha adhabu au na'im ni pale aliposema farauhun neno fa ile fa iliyopo tamko kwenye fa amma in kana minal muqarrabina farauhun ile fa inaitwa fa'u at-ta'qib ni fa'u inaitwa fa'u at-ta'qib kwa maana ya kwamba fa'u at-ta'qib ni baada ya wewe kuleta kitendo hicho hapo hapo unapewa jaza unapewa malipo mathalan fa'u at-ta'qib mfano katika suratul anbiya Allah subhanahu aliposema wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin nakumbuka pindi ayubu alipomnadi mula wake na kumuita anni massani ad-dur mula wangu nimepata mimi na madhara maradhi na mitihani wa anta arhamur rahimin na wewe ni mwingi wa huruma Ayubu aliposema hayo maneno tu aliposema ayuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin fastajabna tukamuitikia hapo hapo tukamuondoshia fastajabna lahu wakashafna anhu na tukamuondoshia maradhi yake yote yale. Kwa hiyo baada yeye kusema tu dua yake ile pale na kumomba Mola wake, hapo hapo akajibiwa. Kwa ile faa inaitwa faa taqib. Sasa na hawa sasa Allah anasema ikiwa huyu aliyekufa akiwa ni katika watu ambao ni mukarrabin, wanaofanya mambo ya wajib na wanafanya mambo ni mustahabu na wanaacha mambo ni haram na wanaacha mambo ni ambao ni makruh, basi wakiwa katika kundi hilo farauhun wa raihanun wa jannatun na'im, ni raha na vile vile ni riziki hiyo, wa jannatun na'im, na janna ya Allah ambayo ni neema. Kwa hiyo kuthibitisha na'imul janna, kuthibitisha na'imul qabr, hiyo ni neema na anaenda kuipata mtu kabla ya kuingia kabisa katika yaumul mahshar. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam yata'awadhu billahi min adhabil qabr, na mtume alikuwa akijikinga kwa Allah kutokana na adhabu ya kaburini. Wa amara ummatahu bidhalik, na akawaamrisha mtume umma wake juu ya hilo, ujikingi na adhabu ya kaburini. Wa qala an-nabiy fi hadith al-Bara ibn Azib, na amesema mtume alayhi salatu wa salam katika hadithi ya Bara ibn Azib al-mashhur, fi qiswati fitnati al-qabr, katika kisa kile cha fitnatu al-qabr, qala fil mu'min, mtume amesema kuna kwa mu'min, fayunadi munadin min as-sama, na ataita mwenye kuita kutoka mbinguni, an sadaqa abdi, amesema kweli na amefanya kweli mja wangu, fa afrishuhu min al-janna, amefanya kweli maana yake nini? Kwa maana duniani ametenda mambo ya haki na mambo ya kumridhisha Mola wake. Kwa hiyo baada ya kuonekana kwamba mja huyo ametenda mema na mazuri duniani, basi itatoka sauti itakusema an sadaqa abdi, amesadikisha mja wangu, amekuwa ni mkweli mja wangu, fa afrishuhu min al-jannati, basi mlazeni huyo, mwekeni kilazo hicho alale mpaka peponi, wa albisuhu min al-jannati, na vile vile mvisheni yeye mpaka peponi, waftahu lahu baban ila al-jannati, yuko nani akabuja anambiwa maneno, waftahu lahu baban ila al-jannati, na mumfungulieni yeye mlango akiona ni kaburi lake aelekee mpaka peponi, fayatihi min rihiha, itamuijia yeye hiyo pepo miongoni mwa harufu yake, watibiha, na manukato yake, wayufsahu lahu fi qabrihi, na atakunjuliwa na atapanuliwa kwake yeye kaburi lake, mudda basarihi, urefu wa macho yake, kwa maana kaburi lake litakuwa pana kwa sababu ni neema. Kwa hiyo fayufsahu, kaburi lake litakunjuliwa kwa sababu kafanya mambo ya kweli duniani, na atakuwa anaiona pepo ile pale, lakini kupata zile neema za moja kwa moja atakuwa hazipati, lakini itakuwa ni mwingie tu ile harufu ya pepo na yale manukato ya peponi. Wayufsahu lahu fi qabrihi mudda basarihi, urefu wa macho yake. Kwa hiyo kaburi litakuwa limepanuka upana wa macho yake anapoishia kuangalia. Waqala fil kafir, huyo ni muumini anapata neema ndani ya kaburi. Waqala fil kafir, na amesema kuna wakafir, fayunadi munadin min as-sama, na atanadi mwenye kunadi kutoka mbinguni, an kadhaba abadi, amesema urongo na amekadhibisha na amepinga mja wangu yale ambayo nimeleta, fa afrishuhu min an-nar, basi mtandikieni mpaka motoni, waftahu lahu baban min an-nar, na mfungulieni utokama nao na moto, au mlango utokama nao na moto, fayatihi min harriha, yule mlango utakapofunguliwa utakuwa unamwijia ule lile joto lake, wasumumiha, na sumu ya ule moto, wayudayaqu alayhi, na atabanwa juu yake huyo kafir, wayudayaqu alayhi qabruhu, na itabanwa juu yake kaburi lake, hatta takhtalifa adla'ahu, mpaka itatofautiana mbavu zake, hatta takhtalifa adla'ahu, mpaka zitakapotofautiana mbavu zake tabanwa. Walhadithu rawahu Ahmad wa Abu Daud. Kwa hiyo ndani ya hadithi hii unaona makundi mawili, kwamba kuna wale ambao wamekuwa ni wakweli na yale ambayo mafundisho ya Allah kaleta neema wanazipata ndani ya kaburi, na wale ambao wamekadhibisha au hajakubali mafundisho ya Allah wameanza kupata adhabu wakiwa kaburini. Waqad ittafaqa salafu ahlus sunnati ala ithbati adhabi alqabri wa na'imihi, na wamewafikiana masalafu na ahli sunna juu ya kuthibitisha adhabu ya kaburini na neema zake. Dhakarahu Ibn al-Qayyim fi kitabi ar-Ruh, ameyataja hayo Ibn al-Qayyim katika kitabu chake cha ar-Ruh. Wa ankara, na wamekanusha adhabu ya kaburini al-malahida, watu ambao ni malahida. Al-malahida, wa ankara al-malahida tu adhab al-qabri, wamepinga almalahida adhabu ya kaburini, mutaallilina, wakitoa sababu bi annana, kwamba sisi lau nashabna alqabra, lau tutakapolifungua au kulitifua, lau nashabna alqabra, lau tutakapolitifua au kulifukua kaburi, lau nashabna alqabra, lau tutakapolifukua kaburi, lau wajadinahu kama huwa, tutamkuta huyo maiti yupo kama vile vile alivyokuwa. Kwa maana wakaona kwamba hakuna adhabu ya kaburini. Kama ingekuwa adhabu ya kaburini, tungemkuta labda kichwa kimepasuka au kimefanyaje, la. Lau tumfukue maiti, tutamkuta yuko na hali yake ile ile. Kwa hawa malahida wakakanusha adhabu ya nini? Ya kaburini. Wanaruddu alaihim bi amrain, tunawajibu hoja yao hiyo kwa mambo mawili. Hoja ya kwanza, dilalatul kitabi wa sunnati wa ijma'i salafi ala dhalik. Ujulisho wa Qur'ani na sunna na makubaliano ya waja wema unaonesha hivyo, kwamba adhabu ipo na vile vile neema ipo. Inajulisha hivyo. Hoja ya kwanza, sababu kitabu Qur'ani ndio kauli sahihi na sunna ndio kauli sahihi. Sasa zenyewe ndio zimeonesha kwamba kuna nini? Kuna adhabu au kuna neema. Dilalatul kitabi wa sunna wa ijma'i salafi ala dhalik. Ujulisho wa kitabu na sunna na ijma'i salafi unajulisha juu ya hivyo, kwamba adhabu ipo, neema ipo. Kwa hiyo nyinyi hata mkipinga hilo saidia chochote. Na waumini wa Islamu wanakubali Qur'ani yao na wanaikiri. Hoja ya pili, inna ahwal al-akhirah. Hoja ya pili ni kwamba hali za huko akhira, hali za huko akhira, la tuqasu, haziwezi zikapimwa bi ahwali dunia na hali za duniani. Huwezi zile hali za akhira wao kazipimia na hali za kidunia. Falaisa al-adhab, haikuwa adhabu au an-na'im, au an-na'im fil qabri kal mahsusi fi dunya, haikuwa adhabu ya kaburini au neema ya kaburini ni kama vile vitu vinavyoguswa au vilivyopo duniani, kal mahsus, kama vitu vilivyopo, unavyoviona, unaweza kuvishika, ndio vitu mahsus, unaweza kuvinusa, unaweza kuvishika, unaweza kuvigusa, ndio vitu ambavyo vinaitwa mahsus. Kwa hiyo akhira adhabu au neema sio kama hivi vitu vya dunia, aweza kuvishika au kuvinusa au kuviona au kuvigusa, la. Al-amru laysa kadhalik, jambo haliko hivyo. Kwa hiyo majibu yao ni mawili tu, kwamba Qur'an imejulisha hivyo na sunna, na vile vile adhabu za kaburini ni tofauti. Tayeb, mfano haraka haraka na watu wao huo wanaotoa, watu wawili wamelala pamoja, mfano yani wa kuonesha, yani katika kujibu hoja yao kwamba wao wanasema kwamba mtu akifa hata tukienda kufukua baada ya mwezi miezi miwili tunakuta yule mwili wake uko vile vile, labda tu ametafunwa na wadudu tu basi kaisha, lakini hajapigwa ngumi wala hajapigwa urungu wala hajatafunwa nyoka yoyote, tunamkuta vile vile. Kwa hiyo haya maneno ya kudai kwamba huko akhira kuna nini, kuna adhabu neema, ni maneno ya uongo. Hasa majibu katika majibu ya kiakili tu, kama nilivyosema shehe kwamba adhabu za akhira na za dunia hali zake zinafanyaje, zinatofautiana. Tukichukulia hata hali ya dunia tu, mpo kitanda kimoja wewe na mke wako, au wewe na ndugu yako mmelala kitanda kimoja, waweza wewe ukao unaota na kimbizo na fisi au na simba, na mwenzako yuko anaota nakula ndizi yuko na bustani, na wala hakuna mtu anamdhuru mwenzake, wewe unakimbizwa kabisa, tena unakaa unapiga na makelele kabisa, na mwenzako amekaa hapa yuko na mabustani na starehe kabisa, anacheza mpira anafurahi, lakini huyu hawezi kumdhuru huyu wala huyu hawezi kumdhuru huyu, na wote melala mahala pamoja, labda itokee tu mmoja kazidiwa akampiga mwenzake teke. Sasa kama kwa hali ya dunia tu, hali kama hivi, watu wawili wamekaa mahala pamoja na kila mmoja haisi furaha ya mwenzake au adhabu ya mwenzake, vipi leo hii sisi mtu ndani ya dunia tu, ndani ya tumbo la ardhi tuihisi ile adhabu anayoipata? Ndio maana naona kwamba ile hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam kwamba fayudrab bimizrabatin min alhadid, kwamba adhabu miongoni mwa adhabu anazopata mtu kafir ndani ya kaburi, anapigwa bimizrabatin min alhadid, na kifaa cha moto cha chuma, fayasihu sayhatan, yule kafiri atatoa ukelele tena ukelele mkubwa, yasma'uha kullu thaqalain, wanausikia ule ukelele kullu thaqalain, anasema fayasma'uha kullu alkhalq, tayib, wanausikia ule ukelele viumbe wote, illa thaqalain, isipokuwa viumbe wawili tu, wala usamiaha, na lau wangeusikia mwanadamu leo ukelele na upige kafir au muovu ndani ya kaburi, la swaika, kila mtu angeporomoka chini na kulala na kuzimia kabisa. Kwa hiyo kama watu wa binadamu wawili wamelala na hisia tuhisi huyu haisi ladha wala haisi tabu ya huyu. Vipi na huko akhera itakuwaje? Kwa hiyo hali ya akhera ni tofauti na hali ya nini? Ya duniani. Yanayofanyika kule ni mtandao mwingine kabisa, ni dunia nyingine, ni akhera nyingine inaitwa barzakh. Ile nyingine inaitwa barzakh kwa maana ni ulimwengu mwingine. Na ama sisi huko tupo ni ulimwengu mwingine. Ulimwengu mahsus. Qala rahimahullahu ta'ala hal adhabul qabr au na'imuhu 'ala ar-ruhi au 'ala al-badani? Ameleta nukta nyingine ya muhimu pia katika masaa ile inayofungamana na adhabu al-qabri na na'im. Je, adhabu ya kaburini au neema ya kaburini, je, itakuwa kwa roho au itakuwa juu ya mwili? Mwili peke yake ndio utaadhibiwa au roho peke yake ndio utaadhibiwa? Nukta moja ya muhimu sana. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahu Allah ta'ala, amesema Sheikh al-Islam, wa idha utliqa Sheikh al-Islam yu'na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Lakini yote hii haimaanishi kwamba Sheikh al-Islam dunia nzima Sheikh al-Islam. Bali Sheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala kwenye vitabu vyake utaona qala Sheikh al-Islam. Yeye mwenyewe Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwenye vitabu vyake ukifungua utakuta anaandika waqala Sheikh al-Islam. Yeye mwenyewe anaita qala Sheikh al-Islam, hajiiti yeye bali anamkusudia al-Ansari al-Harawi. Naye pia alikuwa anaitwa nani? Sheikh al-Islam. Achili ya mbali huyo, wako wengi wanaitwa Masheikh al-Islam. Lakini ikitamkwa itlaqan, ikitamkwa tu amesema Sheikhul Islam, neema hiyo na ilmu ya Allah anampa nimtaka, anakusudiwa zaidi hapo ni Sheikhul Islam. Anasema sio Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, madhhabu salafil umma wa aimmatuha, madhehebu ya wajawema wa umma huu na viongozi wake, anna al-adhaba au an-na'ima, hakika ya adhabu au neema, yahsulu liruhi almayyit wa badanihi. Madhhabu ya salaf wote na aima wote kwamba adhabu au neema zinaipata roho ya maiti na vile vile zinaipata wa badanihi na vile vile mwili wake. Wa anna arruha tabqa ba'da mufaraqati albadani, na hakika ya roho tabqa inabakia ba'da mufaraqati albadani, baada ya kuachana na mwili roho inabakia baada ya kuachana na mwili, mun'imatan au mu'adhabatan, hali ya kupata neema au kuadhibiwa. Wa annaha tattasilu bilbadani ahyana, na yenyewe hiyo roho huwa inaungana na kuwafikiana, inaungana vile vile na mwili, ahyana wakati mwingine, fayahsulu lahu, basi na yenyewe hiyo roho itapatwa maaha pamoja na mwili huo, an-na'im au al-'adhab, imma na'im au al-'adhab. Kwa hiyo madhehebu ya al-sunna wal-jamaa yote inasema kwamba ndani ya kaburi mwili na roho vyote vinapata nini? Adhabu au neema. Pamoja na kwamba roho huwa inabaki, inabakia yenyewe na kuachana na mwanadamu, inaenda juu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana unaona kuna hadithi nyingine Mtume alayhi salatu wasalam anaonesha kwamba kutakuwa kuna roho za baadhi ya watu zinatembea katika pepo, ndege, yani ni ndege kabisa, kijindege hicho ni roho ya mtu, wa ajnihatu tayri fi ajnihati tayri, kwa maana kama zitakuwa zinatembea kwenye mbawa za ndege ndani ya pepo, lakini mtu chini kafa kama vile Bilal wa ghairihi, yani yeye kafa chini lakini kule juu anaona ndege anatembea, hiyo ile ni roho yake iko pale inatembea. Kwa hiyo kuna wakati kama nilivyosema, kuna wakati roho inateremka inakutana na mwili, na kuna wakati roho inaachana kabisa na mwili, tena wakati ule ambapo malaika wanapokuwa wanakaribia kuja au wameshamaliza, wa ila ghairi dhalik. Kwa hiyo ndio kauli ya ahlul ilmi kwamba na'im zinaipata roho na vile vile mayit, inapata roho ya mayit na vile vile mwili wake. Wa qala rahimahullahu ta'ala an-nafkhu fi sur, kupulizwa kwa baragumu, ulizo katika baragumu. An-nafkhu ma'rufun, neno an-nafkhu linajulikana, was-sur lughatan al-qarnu, na neno sur kwa lugha maana yake ni pembe. Was-sur lughatan, ki lugha ni al-qarnu, ni pembe, wa shar'an na kisheria, qarnun 'azim iltaqamahu israfil, unasema ni pembe kubwa ambalo kalihifadhi na kalificha israfil, yantadhiru akisubiria, mata yu'maru binafkhihi, wakati wote atakapoamrishwa kulipuliza. Wa Israfil, na huyo Israfil ahadul malaikatul kiram, ni mmoja wa malaika, ahadu almalaikati alkiram, ni mmoja wa malaika watukufu, alladhina yahmiluna alarsha, miongoni au ni wale ambao wanaubeba arshi Allah. Wahuma nafkatani ihdahuma, na hayo mapulizo ya paragumu yako mawili. Ihdahuma mojawapo, nafkatul faza, nayo ni ule upulizaji wa faza, yaya alkhawf. Yamfuku fihi, atapuliza ndani ya paragumu hilo. Fayafzau nnas, wataufia watu. Wayasakuna, wayasakuna maana yake ni kwamba wayaghshawna bisababi samai shay'un shadid, maana kwamba wataporomoka chini au watakufa, unasema kwa sababu ya kusikia sauti kali kule kweli. Wayasakun, kwa maana atakapopuliza yeye, yamfaku fihi, atapuliza katika ile baragumu, watu watapata hofu. Wayasakun, na wataporomoka chini kwa maana ya kufa. Illa isipokuwa man sha Allah, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala hatoporomoka chini. Wa thania, paragumu la pili, nafkhatul ba'thi, ni kupuliza kwa ajili ya ba'thi, ya kufufuliwa. Yamfuku fihi, atapuliza ndani yake. Fayubathun, watu watafufuliwa. Wayaqumuna min quburihim, na watasimama kutoka makaburini mwao. Tayib, kwa kuangalia haya maneno aliyoleta muallif, kwanza kabisa anasema kwamba aliposema yahmiluna al-arsha, kwamba Israfil ni mmoja wa malaika wale ambao wanaobeba arshi. Haya maneno yanahitaji dalili. Wa hadha yahtaju ila dalil. Kwa sababu aya imekuja tu, lakini haijatamka, au hadithi haijatamka kwamba ni nani na nani. Wal malaku ala arjaiha, wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamania. Watakuwa wako nane malaika, ni nani na nani haijulikani. Una muallifu yeye sharih amemtaja kwamba katika hao nane watakuwa wamebeba arshi ni Israfil. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa hiyo hadha yahtaju ila dalil. Jambo la pili katika nukta hii, ahlul ilmi kusema kwamba mpuliza paragumu ito Israfil, walam yathbut al ahadith as sahiha au sihah ala anna nafiqa huwa Israfil, hayathibiti dalili zozote zile ambazo ni sahihi kwamba mpulizaji wa paragumu ni Israfil. Bal qad jaa al ahadith ad dha'ifa, bali zimekuja hadithi ambazo ni dhaifu. Walakin, baada ya maneno sasa tunasema walakin ijma'u al-umma hatta al-umam as-sabiqa anna alladhi yanfughu huwa Israfil, lakini sasa kwa ijma' ya umma wote mpaka nyumati zilizopita zote zinakubaliana kwamba yule atakayepuliza paragumu atakuwa ni Israfil. Kwa hiyo ni ijma' ya umma mzima, lakini dalili yake hadithi zilizokuja nyingi zake ni dhaifu. Lakini kwa sababu umma imeshakuwa ni jambo ni mutawatir, linakubalika na watu wote, ilionekana kwamba aliye atakayepuliza baragumu ni Israfil. Tayib, waqad dalla ala, tutamalizia nukta ya masaili ya nafqi. Waqad dalla ala nafqi fi suri alkitabu wa sunna wa ijma', imejulisha suala la nafqi fi suri Qur'ani na sunna na ijma'. Qala Allah ta'ala, wa nufikha fi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha'a Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyam yanzurun, na itakapopulizwa paragumu faswa'iqa, watakufa man fi samawati man fi al-ardi, waliyomo mbinguni waliyomo ardhini, illa isipokuwa man sha Allah, yule ambaye anayemtaka Allah hatopatwa na hilo paragumu. Thumma nufikha fihi ukhra, kisha itapulizwa ndani yake jambo hilo lingine, yani paragumu itapulizwa lingine. Fa idha hum qiyam yanzurun, ghafla tu wao watakuwa misimama hali ya kuwa wanaangalia. Wanufika fi suri fa idha hum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun, na itapulizwa paragumu na ghafla wao kutoka makaburini ila rabbihim, wakimwelekea mula wao. Yansilun, watakuwa nakwenda kwa haraka. Wa an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume anasema, thumma yunfaqu fi suri, kisha itapulizwa paragumu. Fala yasma'u ahadun illa asgha layta, laitan wa rafa'a laitan. Anasema kisha itapulizwa baragumu na hatosikia yote isipokuwa hatolisikia lolote lilo baragumu mtu yote isipokuwa asgha laitan, isipokuwa tu ataukaribisha laitan. Laitan anasema ni safhatu al'anaq al'unu, isipokuwa ataukurubisha ubavu huu wa ubavu wa shingo laitan. Wa rafa'a laitan kwa maana ataunyanyua ubavu huu wa shingo, no laitan ni ubavu wa shingo. Thumma la yabqa ahadun illa su'iqa, kisha hatobakia yote isipokuwa ataporomoka chini au atakufa. Thumma yunzilu Allahu matara, yani kwa maana kwamba litakapokuwa baragumu kila mmoja atakuwa anaangalia anafanya hivi anaangalia, ndio swala la laitan. Kisha hatobakia yote isipokuwa kila mtu atakuwa ameshaanguka chini amekufa. Allah subhanahu atateremsha mvua, kaanahu tilu au dhil shakku fi rawi au shakka rawi, kama vile hiyo mvua itakuwa kama vile adhil kivuli. Fatambutu minhu ajisadan nas, mvua ile itakuza minhu kutokana na hiyo mvua ajisadan nas, viwiliwili vya watu vitakuwa maana vitaota. Thumma yanfuqu fihi ukhra, kisha tapulizo paragumu la pili. Fa idha hum qiyamun yanzurun, ghafla wao watasimama hao wanadamu wakiangalia. Wal hadith rawahu Muslim fi hadithin tawil. Waqad ittafaqat al umma ala thubutiha, na wamekubaliana umma wote juu ya kudhibiti kupulizwa paragumu. Mambo mawili ya msingi ya mwisho, muallif ameonyesha kwamba paragumu yatakuwa ni mawili tu, paragumu au paragumu litakuwa ni mawili tu, nafkhatani. Na ushahidi wake anasema ni hii hii aya, unufikha fi suri fasaiqa man fi samawati man fi ardi illa thumma nufikha fi ukhra. Kwa maana la pili, paragumu la kwanza wataanguka watu wote wa mbinguni na ardhini, kisha la pili wao wataamka wote na kuangalia hukumu itakavyopita. Kauli hii yahtamilu wa baadhi ahli alilmi, na baadhi wa wanachuoni, jaalu an nafkhataini, jaalu an nafkha, wamejalia na wamefanya kwamba pulizo la baragumu thalath, yako matatu tu basi. Kama dhaka kama yadullu dhalika an-nusus, kama ilivyojulisha nyenye nususi ya Qur'an, wanasema yako hayo matatu tu. Nafkha ziko tatu, hapa amesema yako mawili. Ya kwanza inaitwa nafkhatun swa'iqa, nafkhatun as-swa'iqa, ni ile pulizo la watu kuporomoka wote chini kufa, nafkhatun swa'iqa. La pili nafkhatul faza, ni ile nafkhatu ya kupuliza watu wakaogopa wote, nafkhatu alfaza. Na ya tatu inaitwa nafkhatu alqiyam ni walba'thi, ni ile pulizo la baragumu la watu kuinuka sasa kutoka makaburini na kufufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa na hili watu wanapulizwa baada ya wanatolewa makaburini, kwa nafkhatu aswaika wanakufa watu wote, halafu nafkhatu alfaza kwa maana ya kwamba watu wanapulizwa baragumu watakuwa na hofu, jawa na hofu. Alafu nafkhatu thalitha huwa nafkhatu wesh alqiyam walba'th min alqubur, ni watu kuamka kutoka makaburini. Na hii kauli hii wa hadha tarjihu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala wa hadha wajhun qawi, na hii ni tarjih ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Amma Ibn Hazm al-Zahiri yeye yaqulu adadu an-nafakhati arba'a, Ibn Hazm yeye anasema kwamba idadi ya mapulizo ya paragumu yako manne. Wa hadha qawlun shadh, ni kauli ambayo ni mbovu. Jambo la mwanzo, jambo la mwisho kabisa, kauli ya Allah aliposema kwamba itapulizwa baragumu watu wote wataanguka chini isipokuwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawataka, wao hawatokufa. Wale ambao hawatokufa ni wakina nani? Ila mashana na nani? Al-mu'minun. Tayyib Ibn Kathir katika tafsiri yake ameeleza hao, lakini riwaya zilizotamka pale ni riwaya, lakini sasa ametaja kama ni Israfil, Mikail ila ghairi dhali, lakini hapa unaweza kurejea yale maneno ya Imam Suyuti uliyosoma miaka hiyo ya nyuma kwamba thamaniyatun hukmul baqa ya ummuha, thamaniyatu hukumul baqaya ummuha, vitu vinane hukumu ya kubakia vinaigusa. Min alkhalqi walbaquna fi haizi aladami, miongoni mwa viumbe na waliobakia wapo katika uzingi, katika kizingiti au kizingirwa cha kuondoka. Kwa maana kuna vitu nane vyenye vitabakia. Thamaniyatu hukumul baqaa ya ummuha min alkhalqi walbaquna fi haizi aladami, anasema hiya alarshu walkursiyu narun wa jannatun. Vingapi? Vinne, ndio. Al-arshu wal-kursiyu narun wa jannatun. Kisha akasema wa ajabun wa arwahu kadha al-lawhi wal-qalami, wa ajabun wa arwahun kadha al-lawhi wal-qalami, al-lawhi wal-qalami. Wa ajabun wa arwahun kadha al-lawhi wal-qalami. Sawa jamani, vitu vingapi? Nani? Al-arshi kursiyun, kiti cha Allah, mawdi'u qadamayhi kursiyun, moto, pepo. Vile vile anasema wa ajabun ni ule mfupa ambao mwanadamu akioza anabakia nao hapo. Kuna mfupa ambao ukioza kaburini unabakia wenyewe hauozi. Wa ajabun wa arwahun. Tano hizo. Au sita. Al-arshu wal-kursi narun wa janna. Sindio? Wa ajabun. Tano, sindio? Wa ajabun. Wa arwahun, na roho. Roho zenyewe hazifi. Mwanaziko kule zinatembea. Kama tulivyozungumza hapo baadhi ya roho. Kwa hiyo arwahun na roho. Halafu ya sita lawhun. Lawhul mahfuz. Ya saba hiyo. Wal qalami, na kalamu. Hizo zote kama kalivyozikusanya al-Imamu Suyuti. As'alullah bimanni wa karamihi yarzuqana ilman nafi'a wa yarzuqana al-ikhlas. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah.